Hallo Phil, dis Johan de Vries van Modderyland Potgooi. Ek het jou al bietjie nodig met die sound van my. Ek het ek neem hom nou op en dan gaan ek hom normalize. As jy onder jou control A, dan gaan jy onder effects en dan normalize hom. Nou as jy hoor in die agtergrond en hy klop klop klop klop klop geluid. Nou ek weet nie presies hoe om dit uit te kry nie. Dink jy dit kan wees dat dit miskien my mikrofoon is? Ek oomblik het ek maar 'n goedkoop brugge mikrofoontjie wat ek gebruik. Ek het 'n USB headset ook. Maar die USB headset gaan my nie toelaat dat ander mense saam met my potgooi opneem nie. Kyk of jy, as jy na die soundval kyk, of daar iets is waarin jy kan dink wat ek moet verander, of weet enige raad, en dan kan jy my e-mail weer terugstuur na my e-mailadres toe. Met ek sy hulp waardeer, en ek probeer ons eerste show op die lug kry, maar ek kry net nie lekker die klank reg op die ding nie. Baie dankie slank vir eers, en ons praat later weer. Thanks, bye.